pe metru pătrat. La munte, la altitudini mari, ploile se vor transforma trecător în lapoviță și ninsoare. Zi caldă și astăzi în capitală, maxima anunțată de ANM, 14-15 grade. Ioana, așa. Așa, mai fă o dată. Încep știrile Europa FM. Principala suspectă în cazul crimei de la metrou de seara trecută a fost reținută pentru 24 de ore de poliție. Colegii noștri în cadrul brigăzii de poliție transport public au depistat o femeie în vârstă de 36 de ani, ale cărei semnalmente corespundeau cu cele pe care le-am și făcut publice. Regele Mihai I se întoarce astăzi pentru totdeauna în România. Pentru câteva ore, sicriul cu trupul neînsuflețit va fi depus la Castelul Peleș din Sinaia, apoi spre seară va fi adus la Palatul Regal din București. Camera Deputaților dezbate azi ultimele două proiecte din pachetul de trei legi care modifică radical sistemul de justiție, modificarea legii organizării judiciare și modificarea legii CSM. Plenul Camerei Deputaților va da votul și pentru propunerea de modificare a regulamentului inițiat de Florin Iordache, care va permite coaliției PSD-ALDE să evite dezbaterile pe legile controversate. Și guvernul inventează venituri care nu există niciodată, acuză opoziția în dezbaterile din Parlament legate de bugetul de stat pe anul viitor, ce răspunde ministrul de Finanțe. Veniturile vor fi mai mari și nu există niciun risc. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Principala suspectă în cazul crimei de la metrou de seara trecută a fost depistată de poliție. Femeia în vârstă de 36 de ani a împins de la spate o tânără pe șinele de metrou în stația Dristor 1, iar victima de 25 de ani a murit. Inițial s-a crezut că e vorba despre o sinucidere. Suspecta a fost reținută pentru 24 de ore și urmează să fie prezentată judecătorilor cu propunere de arestare preventivă. Toate detaliile le aflăm de la Elena Tudor. Procurorii din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul București au audiat în timpul nopții pe femeia bănuită că a împins-o pe șinele de metrou pe tânăra de 25 de ani. O ascultăm pe Diana Sarca, purtător de cuvânt al Poliției Capitalei. În cursul nopții, colegii noștri din cadrul Brigăzii de Poliție Transport Public București au depistat o femeie în vârstă de 36 de ani, ale cărei semnalmente corespundeau cu cele pe care le-am și făcut publice. Au condus această persoană la sediul Poliției Capitalei și au debutat aceste audieri. Cercetările continuă și la acest moment pentru stabilirea tuturor împrejurările în care s-au comis faptele. Din primele cercetări reiese că suspecta și tânăra care a murit ar fi fost implicate anterior într-un conflict. Înainte de crimă, femeia ar mai fi fost implicată într-un incident cu o altă tânără pe care la fel a împins-o spre linia de metrou. A mai anunțat noaptea trecută Poliția Capitalei. Din fericire, aceasta nu a pățit nimic. Tânăra care a scăpat nevătămată a mers la poliție și a povestit incidentul. Ascultați știrile Europa FM. Trupul neînsuflețit al regelui Mihai I va fi adus astăzi în România. Pentru câteva ore va fi depus la Castelul Peleș din Sinaia, apoi spre seară va fi adus la Palatul Regal din București. Iorgu Ianoși ne vorbește despre programul stabilit de Casa Regală pentru Castelul Peleș. La ora 11, sicriul în care se află corpul neînsuflețit al regelui Mihai va ajunge pe aeroportul Otopeni. Evenimentul se va desfășura în prezența șefului familiei regale, Margareta, și a membrilor familiei regale, a reprezentanților instituțiilor statului și ai bisericii ortodoxe. Presa va avea acces la ceremonie, însă nu și publicul. De la aeroportul Otopeni, sicriul va fi transportat cu mașina la Castelul Peleș, unde la ora 14 va fi așezat în holul de onoare. Custodele coroanei și familia regală vor fi prezenți la castel. Publicul nu va avea acces pe durata șederii sicriului la domeniul regal Sinaia, iar jurnaliștii vor putea intra doar pe terasa Castelului Peleș și în anumite intervale orare în holul de onoare. Oficialitățile vor transmite condoleanțe după următorul program. Între 14 și 15, instituția președintelui României, președinția Republicii Moldova, membrii guvernelor României și Republicii Moldova și reprezentanții parlamentelor celor două țări. De la 15 la 16 vor merge la Castelul Peleș și alți reprezentanți ai instituțiilor statului. Timp de o oră, între 16 și 17, vor prezenta condoleanțe diplomați și reprezentanții Uniunii Europene și NATO. Apoi, până la 18, vor fi prezenți reprezentanții Academiei Române și cultelor. De la ora 18, sicriul în care se află corpul neînsuflețit al regelui Mihai va fi transportat de la Castelul Peleș spre capitală. Casa Regală a stabilit programul în funcție de care persoanele care vor să-și a rămas bun de la majestatea sa pot veni la Palatul Regal. Se estimează că la ora 20 și 30 de minute în această seară va fi depus în sala tronului. Ascultați știrile Europa FM. Zi plină astăzi în Camera Deputaților, plenul va dezbate și va da votul final pe ultimele două proiecte din parchetul de trei legi care modifică radical sistemul de justiție, proiectul pentru modificarea legii organizării judiciare și proiectul pentru modificarea legii CSM. Procurorul general Augustin Lazăr anunța ieri că ia în calcul să sesizeze Curtea Constituțională. O ascultăm pe Ioana Dumitrescu. Comisia Specială pentru Legile Justiției a dat raport favorabil proiectului de modificare a legii Consiliului Superior al Magistraturii. Inspecția Judiciară va rămâne structură cu personalitate juridică în cadrul CSM. A fost adoptat un amendament potrivit căruia președintele secției de judecători a Consiliului este de drept președintele CSM, dar și un text care prevede că doar Inspecția Judiciară poate exercita acțiunea disciplinară împotriva unui judecător, procuror sau magistrat asistent. Au fost eliminați din această procedură Ministrul Justiției și președintele Înaltei Curții de Casație și Justiție. Comisia a votat și introducerea imunității sporite pentru judecători și procurori, dar ulterior s-a revenit asupra acestuia și membrii comisiei l-au respins. Prevederile proiectului vor intra în vigoare în termen de 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial. Tot azi, plenul Camerei Deputaților va da votul și pentru propunerea de modificare a regulamentului inițiat de Florin Iordache, care va permite coaliției PSD-ALDE să evite dezbaterile pe legile controversate. Potrivit acestei propuneri, după epuizarea timpului alocat dezbaterilor, amendamentele admise se supun votului la pachet, iar cele respinse doar în unele cazuri. Cu alte cuvinte, opoziția nu va mai avea la dispoziție timpul necesar pentru a susține amendamentele și în plen, astfel încât votul la cele două proiecte controversate va deveni o formalitate. Magistrații Curții Constituționale vor dezbate astăzi sesizarea Uniunii Salvați România, care contestă însăși Comisia Parlamentară Specială pentru Legile Justiției. Partidul de opoziție consideră că PSD-ALDE a acordat Comisiei Speciale atribuții ilegale, care, potrivit regulamentului celor două camere, revin comisiilor juridice permanente, cu scopul de a scurta la maxim timpul de dezbatere și de adoptarea modificărilor legilor justiției. Forul condus de socialdemocratul Florin Iordache și-a încetat ieri activitatea. Pe agenda Curții Constituționale se află și o sesizare a șefului statului. Klaus Iohannis spune sub semnul întrebării decizia ca funcționarii publici trimiși în judecată să nu fie suspendați din funcții. Continuă între timp ancheta procurorilor DNA în cazul Belina. În dosar sunt vizate mai multe persoane cu funcții publice, atât de la nivel central, cât și din structurile de conducere ale Consiliului Județean Teleorman. Ultimele detalii le aflăm de la corespondentul Europa FM, Carmen Dumitrescu. Se pare că după ce au ridicat de două ori documente de la sediul Consiliului Județean Teleorman, procurorii DNA au găsit probe care să incrimineze persoane implicate în dosarul Belina. Vorbim despre oameni pe care Liviu Dragnea ar fi împuternicit să semneze locul său, și anume despre fostul președinte al Consiliului Județean Ionuț Gâdea și despre administratorul județului Mircea Dumitrescu. Ca atare, în luna septembrie, DNA a anunțat că Sevișa Ide și alte persoane cu funcții publice au trecut în mod ilegal părți din insula Belina și brațul Pavel din proprietatea statului în administrarea Consiliului Județean Teleorman, pentru că la doar câteva zile mai târziu acestea să fie închiriate firmei Teldrum. Investigația se dorea stopată de către președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, dar Curtea Constituțională a României, în urma acestei sesizări, nu a constatat niciun conflict de natură constituțională și a decis că DNA poate continua cercetările pentru a vedea dacă se conturează suspiciunile de corupție existente în cazul Belina. Din Teleorman pentru Europa FM, Carmen Dumitrescu. Guvernul inventează venituri care nu vor exista niciodată, acuză opoziția în dezbaterile din Parlament legate pe bugetul de stat pe anul viitor. PNL susține că executivul anticipează în bugetul pentru 2018 o creștere a încasărilor fără să aibă o bază. În schimb, prezent la dezbaterile din comisiile parlamentare, ministrul de Finanțe Ionuț Mișa spune că estimările guvernului pentru anul viitor sunt corecte. Am făcut mențiunea că în cursul anului 2017, pe 10 luni de zile, comparativ cu anul 2016, avem o creștere de venituri de 12,85 de miliarde. Deci dacă vă raportați la această creștere de venituri comparabilă cu anul anterior, nu cred că o să mai puteți spune că veniturile nu sunt sustenabile pentru viitor. De astăzi și până sâmbătă sunt programate dezbateri pe amendamente, iar votul final în plenul reunit al Parlamentului va avea loc pe 21 decembrie. Protestul transportatorilor Cotar, care trebuia să aibă loc astăzi în capital, a fost anulat. Solicitările Confederației au fost rezolvate, iar ministrul transporturilor a promis că până pe 20 decembrie va da o ordonanță de urgență în acest sens. La începutul acestei săptămâni, Cotar anunța că aproximativ 35.000 de transportatori vor manifesta în București și în marile orașe din țară împotriva pirateriei și a evaziunii fiscale. Europa FM continuă campania România bolnavă. Unul dintre ascultătorii noștri ne-a povestit prin ce trece soția sa însărcinată în ultimul trimestru. România bolnavă. O campanie a știrilor Europa FM. Femeia ar fi trebuit să nască săptămâna viitoare la spitalul Pantelimon, dar medicii i-au spus că pentru operația de cezariană va trebui să cumpere toate materialele necesare operației, precum și medicamentele. Elena Tudor. Daniel, un viitor tată, ne-a povestit coșmarul prin care trece împreună cu soția sa. Săptămâna viitoare avea programată operația de cezariană la Spitalul Pantelimon din capitală. Însă medicii au spus că vor trebui să cumpere de la furnizorii spitalului materialele necesare intervenției chirurgicale. Doctorul i-a spus, i-a dat o listă cu materiale, să cumpere materiale, pe care au spus că lipsesc, așa, și i-a spus și în momentul în care va fi în sala de operație, este posibil ca și atunci să lipsească unele materiale și să o să fie nevoie de furnizor, să le cumpere de la furnizor, pe care nu le poți cumpăra dintr-o farmacie. În urma informațiilor prezentate la Europa FM de Vasile Barbu de la Asociația pentru Protecția Pacienților despre datoriile Spitalului Pantelimon, cei doi soți au decis ieri să se îndrepte către un alt spital. Până la urmă nu să mai mergem acolo. Deci ați decis pe ultimul moment să schimbați spitalul în urma... Da, bineînțeles. Păi da, sigur că da. Sunt lipsuri foarte mari. Ce simțiți dumneavoastră, soția dumneavoastră în aceste zile? Nu știa ce să facă. Tot timpul plângea, era speriată. Credea că e ghinion, așa că nu se poate chiar așa ceva să nu aibă doctor. Se apropie nașterea și doctor nu poate naște, n-are unde să nască. E primul copil. Da, e primul, da. Vă reamintim, Spitalul Pantelimon are datorii către furnizori, iar pacienții sunt nevoiți să vină de acasă cu medicamente și materiale sanitare. În plus, de la începutul lunii, timp de 2 săptămâni, medicii nu au putut face analize, tot din cauza datoriilor către laboratorul extern. Direcția de Sănătate Publică din Constanța a fost sesizată de o mamă internată cu copilul la Spitalul de Boli Infecțioase că mâncarea oferită era plină cu viermi. Produsele au fost retrase imediat, iar o echipă a Corpului de Control a DSP Constanța va începe astăzi controlele. Giulfer Predescu transmite. Bun găsit! Mai multe mame s-au alarmat când au văzut viermii din farfurie. Colcăiau în mămăligă, dar și în peștele care aveau un miros dubios. Până să-și dea seama, una dintre femei a apucat să-i dea copilului bolnav o îmbucătură. Îngrozite, mamele au anunțat conducerea spitalului. Mâncarea a fost retrasă imediat. Spitalul nu are bucătărie. Mâncarea este gătită de o firmă de catering cu care are contract de mai mulți ani. Șeful Direcției de Sănătate Publică din Constanța, Cristina Schipor, ne-a declarat că reclamația a fost făcută spre seară. Dimineață, la prima oră, o echipă a Corpului de Control din Direcția de Sănătate Publică va verifica aspectele sesizate de mame. În urmă cu câteva luni, firma de catering, care asigură și hrana Spitalului Județean de Urgență Constanța, a fost amendată cu 15.000 de lei după ce inspectorii de la Protecția Consumatorilor au găsit în depozitul firmei aproape o tonă de produse alimentare expirate. De la Constanța, Giulfer Predescu, Europa FM. Știrile Europa FM la final, vreme mai caldă decât ar fi normal la această dată și astăzi maximele vor fi cuprinse între 6 și 16 grade, plouă în Banat, Crișana, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, iar spre seară și în nordul Moldovei. Izolat în zona Carpaților Occidentali și în nordul Carpaților Orientali, cantitățile de apă pot depăși 10-15 litri pe metru pătrat. La munte, la altitudini mari, ploile se vor transforma trecător în lapoviță și ninsoare. Zi caldă astăzi în capitală, maxima anunțată de ANM, 14-15 grade. Ioana Brăstur, capitanul, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport. Acum, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! Gremio Porto Alegre este prima finalistă a Cupei Mondiale a Cluburilor. Echipa braziliană a trecut cu 1-0 după prelungiri de campioana Americii Centrale și de Nord, CF Pachuca din Mexic. Everton a marcat în minutul 95, iar învinși au avut un jucător eliminat în a doua repriză de prelungiri. Gremio Porto Alegre va juca pentru trofeu cu câștigătoarea semifinalei de astăzi de la Abu Dhabi dintre Al Jazeera și Real Madrid. Răzvan Marin a marcat un gol frumos pentru Standard Liège în Cupa Belgiei. Mijlocașul român a făcut 2-1 pe terenul lui Oostende cu un șut de la 25 de metri. Standard s-a impus cu 3-2 și s-a calificat în semifinale. Răzvan Marin a marcat și în ultima etapă de campionat, vineri, și are în total 3 goluri sezonul acesta. Amintim, în vârstă de 21 de ani, l-a ajuns în ianuarie la Liège de la FC Viitorul. Borussia Dortmund a încheiat seria neagră de 8 etape fără victorie în Bundesliga, sub comanda unui nou antrenor, pe Stöger, s-a impus cu 2-0 în deplasare la Mainz. Pentru gazde, Alexandru Maxim a jucat ultimele 30 de minute. La finalul lui septembrie, Borussia Dortmund era lideră în campionat, însă a urmat 2 luni dezastruoase, a coborât până pe locul al 9-lea și a fost eliminată din Liga Campionilor cu doar 2 puncte. Franța-Suedia este prima semifinală a campionatului mondial de handbal feminin din Germania. Singura echipă care a învins România în faza grupelor, Franța, a trecut cu 25-22 de Muntenegru, în timp ce Suedia a învins Danemarca tot la o diferență de 3 goluri, 26-23. Diseară se va stabili cealaltă semifinală, Cehia va înfrunta Olanda, iar Norvegia va întâlni Rusia. Și altfel? Că la mine cam asta... La tine pare grav. Da. De-abia aștept Al Jazeera cu Real Madrid. Vă spun deschis diseară la 7, nu fac altceva. Al Jazeera? Al Jazeera e și echipă de fotbal, e și... E, de, na? Da. Ce tare. E un fel de... Au și poți de radio? Un fel de Popescu al arabilor. Știi? Popescu al arabilor. Dacă nume comun, așa e și Al Jazeera. Ah, okay. În sensul ăsta. La ce oră, la 7? La 7, da. Gata, acolo ne greșit. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. It's the most wonderful time of the year, with the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. It's the happiest season of all, with those holiday greetings and gay happy meetings when friends come to call. It's the happiest season of all. There'll be parties for hosting marshmallows, for toasting and caroling out in the snow. There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. It's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time of the scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. It's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time. It's the most It's the most wonderful time of the year. 7:17. Ascultați deșteptarea la Europa FM. Bună dimineața. Bună dimineața. Sper că sunteți bine. Vlad, Luca. Perfect. Da, bună dimineața. Da, și am vești bune. Guvernul a găsit o cale să facă economii importante la buget prin reducerea banilor necesari pentru întreținerea autostrăzilor, în sensul în care nu se mai alocă bani pentru construcția de autostrăzi și în felul ăsta nu o să coste nici întreținerea lor, deci se face economie de două ori. Odată că nu dai banii pe autostrăzi și a doua oară că nu îi întreții. Exact. Da? Cam așa este. Deci, practic, guvernul va aloca anul viitor, pentru anul viitor, în 2018, e proiectul de buget în Parlament. Da. Și, mă rog, trece pe la Comisia de Transporturi. Și gazetarii mai văd, mai... Asta e. Guvernul alocă pentru anul viitor mult mai puțin bani decât e nevoie pentru continuarea lucrărilor la autostrăzi. Deci, în țara asta, știți, încă de pe vremea lui Ramses... Când era Ramses, dacii noștri au început să construiască autostrăzi și, mă rog, Ramses, pentru că n-a avut alte probleme, a terminat piramidele respective, Cheops, toți aia, Chefren, Micherino, s-au rezolvat. Ăștia ai noștri dacii au avut ghinion că au venit romanii și le-au zis, nu, trebuie să construim băi și au trebuit să oprească, n-au mai construit. Bun. Ei au construit, dar subteran, ca da, surpriză. Au făcut tuneluri. De-aia au ajuns până acolo. Așa e. Bun. Egipceau... Da, deci dacii s-au mutat să facă piramide în Egipt, da, și ne-au lăsat cu autostrăzile neterminate. Dar a venit guvernul care și acum trebuie să aloce bani pentru terminarea lucrărilor începute și contractate. De pildă, banii alocați în bugetul de anul viitor pentru autostrada A3 care intră în București ajung doar pentru 3 luni, în loc de 12. Știți, deci o să mai facă un ciot. Păi e un ciot dintr-un ciot. E vorba de faimoasa autostradă Câmp Ploiești. Câmp în sensul că vine, începe așa de pe la vreo 3 km de București. A fost dată în folosință. Da, începe de pe centură. Da. Vlad, acolo centura.